لکه سړی چې مزدور درولی کور ته راوځي دینو بار نه است پروت کار نه کوي، هغه سره تل چې ما دې میلو ده پر راستل ته وسایه ده پر خو کار دی خو تنخواه در کوم پر دغه نه الله عز وجل ته چې ما پیدا کړی ستا فکر دا دی چې فقط د عیاشی ده پر ز جوړ محبس ملک یو حیوان حساب نسته انکم الینا لا ترجعون، بلکې صادر سره ست مکلف په ساده پر غټ قانون پروت نو حکمتونه خو ډیر دی انسان د خلقت ته یو حکمت چې دغه دی چې دی بداله او تلاف احکام او پابند اگر کدہ عمل کړه شس سزا ورکول کیږي په قیامت کې، کنه کړه عمل سرکشی وکړه له بعد سزا ورکول کیږي. دلته فق آیات کې انسان مکلفیت ذکر شوی باقی چې دی مکلف په احکام سره دا صورت چې دی د هغه مکلفیت یو نمونه در ذکر کیږي نو پرابت کدا یې سپې دی په دې صورت کې د مکلفیت نمونه ذکر کیږي چې د مکلفیتونه د غره کم دي سونه سزا وي ورته ګوري سونه بنجزون ورته لګیدل دا بنه کوي دا بنه کوي دا بنه کوي سونه اوامر پر در راځي چې دا بکه دا بکه دا بکه واجبات مسته منهیات مسته نو دا د اوغه آیات کریمه چې په پای کې د صورت ویل شوی دا صورت ګرد با کې داغه د پاره نمونه کړی شوړ چې د غره کم ته مکلف دی تعبس نه چې ار کم چې ته ګرځي هیڅوک حق نه لري چې په د کار ولري بس دا متل دې زده کړی دي چې بنده پوس وخت پلای کروان د پوس ور یا بنده نس کو بنده به الله په یوه چې دغه وکړه دغه مکو دا څنګه دې چې ته کوي هغه پکې نو نو دا د افسر رابط شو بل رابط یلا دا دي چې د دې صورت سر ته کتې سی وګوري الله ته په تنظیم آیات کې الله تعالی دا ذکر کړی و چې ولذین هم لفروجهم حافظون والاغ مؤمنان کامیاب دي چې د خپل پرچ حفاظت کوي الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم مغرب خبر کور والا یا خپل من زبان د اغه سره هم ارتباط پیدا سو چې د خپل پرچ حفاظت نو سره کم کی دل کې راځي چې نه باندې کی دا داس خطرناک کار دی حد سزا ته بار کول نو دغه صورت نور ام د صورت مؤمنون د سره سره ارتباط پیدا کړه چې د پرچ خبره کوي چې فرج حفاظت وشي ایمه د جفا سره چې افحسبتم انما خلقناكم ایمه دغه سره ارتباط پیدا کړه الکه په تفصیل ذکر کړو چې د پرچ حفاظت وکړل به سزا وشي د صورت په پای کې ذکر کړو چې ته چوازه مکلف نه یې یا په دغه احکام مکلف لکه په دې صورت کې راځي پس ترجمه ته چې وس راړو ما ولدلته د سیغو ته بم ستې پام چې الله یې په ذکر کې دی شوی سورتون دا یو صورت دی در سورتون د مخ چې د عمل دا یو صورت هغه هذه مخ کې ورسره کې شو دغه چې دی سورتون دا یو صورت دی انزلنا موږ نازل کړی دی هغه الله وایي دا د ملک خبرې نه دی دا د یو مثال په تور د یو رئیس جمهور د ملک خبرې نه دي دا د یو املا او د یو طالب خبرې نه دي انزلناها موږ نازل کړی دی کته دغه څه اهمیت مرو سپږی نو دا ګرد قران چا نازل کړی خو هغه مله نازل کړی خو په دې صورت کې دا نو ما نازل کړی دی معنی د اهمیت ته متوجه کیدا نه معنی چا نور قران نو بل چا نازل کړی دی انزلنا موږ نازل کړی دی دا قران پسې پسې وای وفرغدناها وفرغدنا او موږ فرض کړی دی دغه صورت د فرغدنا او د هاتر منځبر هغه احکام سره کښیږ دي چې فرغدنا موږ فرض کړی دی احکامها حکمونه د جانو احکام است سوي دی هاي چې دا صورت ګرځي پر تا فرض دی الله دا ما فرض کړی دا به ته دي سنه کې چې بابا ته په ما څه کار لري نو ولې نه درلو خو الله ته ما مخلوق ما پر تا باندې فرض کړی پسې وانزلنا فيها آیات بینات ګوره څوار الله تعالی ځان ته نسبت وکي انزلناها فرضناها فسبئها انزلنا مش نازل فيه فيها فدغ صورت كي آيات آياتنا بينات شكارا شكارا چه دير شكارا دلالت كي داد آياتو دلالت كي ملاقاري دا خصو قسم وعبارة النسو دلالة النسو اقتزاء النسو إشارة النسو اغد عبارة النس دلالات واضح كي آمي وملاقا دا فيهجو یوی هغه اقتصاء او نس اشاره تل نس دلاله تل نس هغه نه بیان کی خپي هغه نه به مجتهدین در کولای شي عبارت تل نس د زائره چ پرتی د کوم معنا یو چې د زیغه بالکل الله تعالی وشکاره جن نو فدی کی آیاتونه دی بینات واضح واضح په خپل معنا کی معنا عبارت تل نس دی اشکاره نو د څه د پار الله وای دا ما نازل کړی دی ما پرز کړی دی او په دې کې احکام نازل کړی دی آیات مې نازل کړی دی چې دلالتونه هم اشکاره دي لعلکم تذکرون لعل تشایکم تاسب تذکرون برا پند واخلی په خبره به پوسی چې شه برا به ته پوسی چې ول د څو مونږ څه څو خمیر په خیش برا به ته پوسی چې د دنیا ته د چشته پر راغلی ما بس ولا کر غلم زما د دغه تخلیق څخه چې ټول نظام واکې زپر لاس کوم دا څه چې د دنیا شان خو انسان یې وس پر راړی اسه

او دوار مجردین دی وادم نلری نو د شریعت او د قران حکم دا غدی چې دی دوار به سلسل بری ور کیږي بره به خلک ورته ګوري یو مسل چې لایق کاش کې بل به ابل به مسل چې لایق کاش کې فشلا خو کې دی مری نه مال راز او جرګي ته به نه د اندام ور پل جای نه به مرته فشلا خو رسه د سې چې لایق اسلام غو سره اجازه نه ور کی چې فقره باندې دی معیب کیږي رسول الله سلام حتی تطبیقاوه بره ورسی د غره او چلاخ نو دی هغه لښته یا چلاخه چراړل هغې بره دغه کلکه خوا چې دا خوا چې هغه نري خو هم درلوده چې بېرته راکتیږي برل دا نو بیا چې شي دا خو چې یوه چلاخه مجویږي خو یوه پلا دا پر مشکې بله بله پر راګرځي برل دا نه ورسي بله راونو کې درجه سپک هغه دغې حرمات کې ډبله مو بله چې راوړه هغه بیا ما اجدارکمه ده کوي چې خله بره پیغمبر رسې دغه چې شي ته په جن دی خوږېږي درمیانه شی راوړه نو دا چلاخه به درمیانه وي دسی بنی لکه څوک څوک چې دا ظلم په طبیعت اخشلی چې د زنا کړی د نخالا پاکو نرمی مو پر کو نرمی خونه دانه مانه چې مړی دی بره په لس کوړی د عمر د پاره د عیال واچی نو دا خو د حکومت بره مسئول شو چې الله څه ویل تا چې شو کړ الله دې پل جوی الله دې معیف کوي دا خو تا چې سین جوړ کو خپل ځکه د ګرد بر د پاره یا لاس کوش یا دې مثال د بدن رګ وش کې دی هغه دې اندامونه مړ وسول د ته به زجر ورکړي چې په خوش سي دغه سلسله اخی به غښه موالسي د په محضر عام کې دا نر به موالسي پر اشه زمو یو شی اچول کیږي چې دا مکشوف پر عورت نه شي چې اخه پر مشل ماز خوش شي په دې خبره کې دا استش په دې لیاس ول یشهد را حاضر کی سی عذابهما وعذاب ته د دې دواړو معنا راحت چې جاری کیږي طائفه تن یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو چې یعنی ګرد مؤمنان پرز نه د چې ګرد دنیا ته پراټولې چې څو خلک سره رااله چې خلک عبرت واخ تر دې ځای پورې ترجمه هم ته سجده کړ اوس یو څو نوري خبرې هغه دا چې دغه حکم چې په دغه آیت کریمه کې ذکر شو چې سب بری دا د چا د پاره دی دا د هغه چا د پاره دی چې هغه سړی به حر وي دا شرایط دغه مسلې دي دا حر انسان وي آزاد به مری به د چانه یو به دا شرط پکشي کی بل دا دی دی به عاقل به لیونی بنی که لیونی زنا کړو دغه حکم بیا بل رکم دریم شرط دا دی بالغ به دی به مړانی وهلی چا موږ به لوخت رسلی کښنی بنی دی کښنی حکم بیا بل دی بره به زو وایم بل شرط دا دی چې دنو نکا یا نه یې کړی ګر سره یا خی نکا کړی دا واده نه دی کړی منه د شدی سره هم بستری نه دی کړی دا څو شرط سره دا څلور یو دادی چې دی به آزاد وي بل دادی چې عقل بلری لیونی بنی بل دادی چې بالغ وي کښنی بنی بل دا شرط چې یا به نکاح نه یې سوی یا که سوی واده نه دی کړی نو برخ مجرد پاتې شو دغه سړی مجرد چې دی د لپاره دغه حکم دی چې په دغه آیات کې ذکر شو کدای شپه خبره تیس په یاد لیست دوم حکم دادی کچیر آزاد نو عمره یې برای زنا وکړه څه پکې د مرې د پاره چې بیا دی نو چې رئیس خو اول دوار د آزادوالی ختم شو سیری نور نو بار د غدی عاقل دی بالغ دی سیری وسنو مرې چې بیا دی هغه کواده کړی کینی کړی د پاره در پای پورې چې هغه دوری دی مگر و دوری امسل نه دی 50 دوری ته ده پاره دوری 50 دوری یالته په قران کریم کې په سورته نساء کې په 25 آیات کې موږ ویلي فاذا احسن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب من ځانی کو چې واده ام وکي پر واده سر بیره باندې زنا وکي ګور واده وکي من ځانی پر واده سر بیره زنا وکي الله پاک د دې عذاب د احرار په نسبت نه مایدي نو حرته چې کوم سزا ورکول کیږي خو کدا غسی به کور وصل دورې دي ک کوردار سنگساریږي نو سنگسار باندې مې کیږي سنگسار خو مرګ دی نو مرګ نیمه یې نه لري نو ما ول ک منځه و کوم رایې و چې زنا وکړه ک واده لري ک نه لري دغه د پاره 50 ستوري دي د کوم رایې دی په عذاب کې الله تعالی سونه سهولت سره کړی دي د حر انسان سره سهولت نه سره حر انسان دغه د سل دوری دي مرایې چې په دغه حال کې کدی واده لري ک نه لري کی زنا وکړه دغه 50 په اوغه آیات کې د سورۃ النساء 25 آیات موږ مخ کې ویلې دي نو دغه حکم چې ته موږ وایې دا کوم شری په باره کې سو دا چې د حر دی عاقل دی بالغ دی خو نکای نه کړه ځوان دی مجرد دی دا نو برکه نه لري که ښځې بس حکم یې دا غدینو درېمه مسله دا پکې کړه وزې دلته چې کوم څوک عاقل او بالغ نه نو بس کوي لیونه دی چې مړي زنا وکړي یا کښنه دی د مراهق دی چې مړي زنا وکړي څه پکې هغه مکلف نه دی

چې دی په دې کې د اصل مهم احکام راځي، دغه نو د شوزو د پاره په خپله لازمه ده چې په خبره سر خلاص کی. وس د غریو حکم د زنا په باره کې مشنن ووایه، نور به بیا اینده د خیره ګورو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.